Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Klokken har passeret 9, og i børssammenhænge, så betyder det altså en ny uge skudt i gang. Også her i Millionærklubben, der ligger fra land med tungen lige i munden. For der er stadig en hel del at holde øje med på finansmarkederne. Fortsat stærkt præget af usikkerhed og krig i Ukraine. Vi ser selvfølgelig på sagerne også denne mandag. Det skal også handle om de unge investorer. Dem har vi nemlig fokus på i dag. Joachim Brygmann, du er med os. Godmorgen og velkommen til dig. Tak, Bodil. Stifter og CEO i Pluto Markets, og så er du i øvrigt også økonom og gammel commodities trader, så de der oliepriser, Joachim, hold da op, der sker noget derude. Det må man sige, det ja. Gør der. Og, det så er du ligesom, ærger over, at du ikke handler det mere? Det må man sige. Da jeg ligesom trak mig for at være commodities trader, der tænkte jeg, at det var en død asset class, for der skete ikke noget som helst. Men jeg skal lige love for, at siden jeg trak stikket, der er det gået fuldstændig amok. Ja, nu laver du altså noget helt andet. Det skal vi høre meget mere om i løbet af den her udsendelse. Vi har også fået besøg fra vores juniorboard, Anton Golles. Godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have, Bodil. Repræsentant fra netop juniorboardet, som er med os i studiet i dag, hvor det blandt andet også skal handle om boardets portefølje. Vi skal høre lidt om, hvordan det går. Jeg tør godt afsløre, at det går sådan set meget godt. Og så skal vi dykke ned i Tesla, som en af de aktier, du særligt kigger på, Anton. Velkommen til. Og så skal vi selvfølgelig også have styr på dagens marked, Lars Persson. Det tager du der af. Ret store fald ude i Asien, så vidt jeg kan se. Ret store stigninger på oliemarkedet. Men hvad sker der ellers derude? Jamen altså, Finland har selvfølgelig nogle ordentlige pryl, fordi de jo er nogle af dem, der handler rigtig meget med russerne, hvorimod vi klarer os lidt bedre igennem med nogle af vores grønne aktier. Vi er faktisk kun nede med 1% lige i øjeblikket på det danske marked, men kigger vi ud over Europa, jamen, så står vi der selvfølgelig til nogle ordentlige bøllebank. Tyskland er også nede omkring de der 2,5%, og sådan er det med resten af Europa. Altså gaspriserne og oliepriserne stiger. Olieprisen, da jeg slår øjnene op og kiggede på dem, så var de $126 over i USA, og det er jo noget, der rammer forbrugeren, og det rammer også virksomhederne. Og det er jo det, der er vores black box, fordi det er rent nok, som der står, tror jeg, på vores egen hjemmeside der i Euroinvestor, at der kommer nogle fede udbytter. Men det er jo hele det her 22-regnskab, som vi står og klør os lidt selv i nakken over, hvad kommer det til at betyde? Og vi har vel egentlig også som forbruger, mange af os betaler jo af konto for gas og varme, så vi går sådan måske med bæverne knæ og tænker på, hvad bliver den rigtige pris? Så der er jo nok nogle af os, der er begyndt at skrue ned til 20 grader i stuen, eller tage kolde bade, både for at hjælpe ukrainerne, eller, nej, det er Bodil i hvert fald ikke kommet til, men også for bare at ikke få sådan en regning, der rammer os big time, og råbe måske lidt mere teenagerne, hun skal huske at slukke lyset, når de går ud af værelset, eller ja. Ja, vi vil også stå og grine lidt af det her, men det er jo faktisk ret alvorligt, og Lars Persson, det er jo altså forfærdeligt at kigge på, hvad der sker over i Ukraine, og ingen tvivl om, at det spiller selvfølgelig hele vejen rundt. Nu var det jo altså den her historie om, at USA formentlig kommer til at lukke ned for import af russisk olie og gas, uanset hvad Europa gør, som fik oliepriserne til at stige. Jeg tror, var det lige op at røre 130 på det, brinden? Nej, det kan godt være om natten. Nu så jeg bare, hvad de var, da jeg vågnede om morgenen. Jeg følger ikke sådan om natten, der tænker jeg, der må være nogle andre, der holder øje med det, men det var i hvert fald 126, da jeg lige kiggede på det, så ja. Ja, Persson, tør man kigge på nogle af de der flyaktier, ligesom det ser ud her, sådan en mandag morgen? Nej, men det har vi jo, det synes jeg har sagt lidt tid, at dem skal man have med hjertet, og ikke med og ikke for at lave et afkast på det, og man kan også se, Rockwool jo får også nogle bøllebank, fordi de har virksomhed over. Og jeg tænker også, at Carlsberg nok får en tur mere i tommelskruen, fordi altså, hvad gør vi nu? Lukker vi forretningen, og vi kommer ikke tilbage, eller er vi derovre, og hvad gør vi så? Det er jo det helt store spørgsmål, derfor rigtig mange af de her vesteuropæiske virksomheder, der har startet fabrikker op, og det er sådan en black box, der bliver arbejdet på nok de næste ja, 2-3 uger, hvad folk egentlig gør. Der er jo altså allerede nogle lande, der siger, men det er nok ikke en god idé at rejse til Rusland, osv. Så der er en, der er sådan en god gammel jerntæppe for dem, der er de unge mennesker, der ikke kan huske det, så jeg var ved at være, det var ved at være overstået, Berlinmuren faldt, og tear down this wall, Mr. Gorbachev, eller hvad det var, han sagde, ham der Ronald Reagan, og ja, nu er vi så ved at oprette dem på en eller anden usynlig måde igen, ikke? Så det er bare ærgerligt jo. Joachim Brygmann, har du egentlig nogle kontakter ind i den der commodities trading-verden stadigvæk? Altså, hører du, hvad folk siger, når de sidder der og handler olie, for eksempel lige nu? Ja, det har jeg en lille smule. Det er ikke på ugentlig basis, men jeg har da ørerne på vandrørene stadig, og det har jo været nogle vilde tider. Først så kom der ligesom hele coronastødet til økonomien, som gjorde, at alle de her supply chains blev disrupted. Og efter det har det jo været inflationstemaet, der virkelig, virkelig har drevet både rentepolitikken og aktiemarkederne. Og når man snakker inflation, snakker man også råvarer. Både fordi det er typisk det, der driver prisstigningerne, som vi ser lige nu med specielt energipriserne, men også fordi, at råvarerne er et inflationshedge i sig selv, så der er rigtig mange, der går ind og køber råvarer for at hedge deres inflationsrisiko ud af porteføljerne. Så lige nu er det ligesom råvarerne, der er fuldstændig i centrum og sådan set driver alle de finansielle markeder. Jamen betyder det også, at vi kan holde lidt øje med råvarerne? Altså når det begynder at vende der, når priserne begynder at falde lidt, så er vi ligesom over det værste? Jeg tror ikke, vi er over det værste nødvendigvis. Det kommer selvfølgelig an på, hvad der ligesom udløser det. Men der er ingen tvivl om, at råvarerne er ligesom det, der skubber til det hele lige nu. Og når man har de stigninger på energimarkedene, vi ser lige nu, og energi altså stadig udgør en stor del af de inputomkostninger, der er, for eksempel hvis man skal ud og købe nyt køkken eller nye møbler eller mad for den sags skyld, så er det bare noget, centralbankerne bliver nødt til at kigge på. Man kan ikke skære det væk, og det er bare super, super centralt. Og en af de centralbanker, der kommer ud med en melding i den her uge, det er jo ECB. De kommer altså ud på torsdag, der er rentemøde i den europæiske centralbank. Det kommer vi selvfølgelig til at holde øje med. Og så er der altså nogle inflationstal ude fra USA. De lander også torsdag CPI og CPI Core, som er altså nogle af de tal, som de jo sidder også og nørder nede i centralbanken. Så det bliver også spændende at se på det. Så har vi non-farm payrolls. I fredags, Lars Persson, ja. De kom ud meget bedre end ventet. 678.000 nye job blev skabt, og jeg ved godt, at det er sådan, altså, det er jo ligesom den første udmelding omkring det her tal, og så bliver der som regel reguleret næste gang, at de kommer ud med tallene. Hver gang, så kan der altså komme ret store udsving, også på de her reguleringer. Hvad mener du om sådan et tal, Lars Persson, og sådan forholdet til aktiemarkedet? Jamen, normalt ville vi jo have fået armene op over hovedet og tænkt, hey, det er fedt, at der kommer flere i arbejde, og vi har jo stået og set på, at der har været sådan lidt lag, og hvor blev det her af, og hele historien om, at man måske, der var nogen, der trukkes ud af arbejdsmarkedet, fordi nu gad de ikke at være der, sådan noget. Så det er jo egentlig en positiv udvikling, synes jeg, og vi kan også se, at den danske arbejdsløshed er fuldstændig i bund, men markedet er jo ligeglad, fordi slet ikke det, der er fokus på. Fokus er der egentlig på den her krig, som er i gang, og alle de omkostninger, der er ved det, så igen, altså det kan godt være, at det kommer til at gå godt og sådan nogle ting at sære, men på et eller andet tidspunkt, så kommer der nok også en kæppe i hjulet på det her. Også på den amerikanske økonomi, hvor også bliver ramt. Altså der er ikke nogen europæer, der man måske ikke rejser så meget frem og tilbage, fordi ens pengepunkt bliver hurtigere tyndet ud. Og det kan også være, at der er nogle amerikanere, der overvejer, at det er jo krig i Europa, fordi når de hører om Europa, så ser de jo, så det er lidt svært ved at finde ud af, lidt ligesom vi også andre har. Hvis vi siger en eller anden hovedstad, så kan det godt være, at ikke alle kan lige placere den i den rigtige stat. Så IKEA er hovedstaden i Stockholm. Det er det, ja. Og Madrid ligger måske i Athen eller et eller andet. Så du ved, det er sådan, at der er sådan lidt rod om, hvor tingene ligger. Så derfor kan der også være nogen, der afholder sig for at komme. Så hele den her, det, og så er antageligvis også priserne på og flyver til, blev også blive meget dyre. Så det hele kommer egentlig til at spille lidt ind, men amerikanerne er jo egentlig en økonomi, der passer lidt sig selv, så på den måde kan de måske holde gryden længere i kog og være med til, at hvis de rører længe nok, at det skvulper over og så tilbage til Europa og få den positive tendens på et eller andet tidspunkt. Men de kan egentlig godt køre den noget længere, og jeg tænker også, at det er måske et af de steder, at vores investorer skal søge hen, det er de amerikanske aktier og gemme sig lidt, fordi at man kan drive det lidt videre og ikke afhængig af resten af verden. Men svært er det dog stadigvæk for de aktiemarkedet af Lars Persson, fordi der er jo altså, lige nu er der krig. Det fylder rigtig meget. Så er der altså den her historie om, at vi snart skal se højere renter, som jo altså også spiller ind på aktiemarkedet. Ja. Joachim Brygmann, lutter dårlige historier for aktiemarkedet, eller hvordan ser du på sagen? Ja, det er jeg sådan set enig i, fordi gode jobtal i USA er sådan set dårligt nyt for aktiemarkederne. Vi er nu nede på en arbejdsløshed, der hedder 3,8, så vidt jeg husker, og nede omkring det strukturelle niveau, og det øger jo bare inflationspresset, som igen gør, at Fed'en i USA bliver nødt til at hæve renterne før. Og det er det, markederne er bange for. De er sådan set lige glade, at der var 200.000 mere i arbejde, end man havde forventet. Det primære, den kanal, som folk bekymrer sig om, det er altså, at det vil føre til rentestigninger hurtigere. Mm. Og det er markederne rigtig, rigtig bange for. Ja. Så det var jo et godt tal, der endte med faktisk at være ret dårligt for aktiemarkederne. Der kommer en udmelding fra den amerikanske centralbank den 16. Det er altså næste onsdag, så det kommer vi selvfølgelig også til at tale rigtig meget mere om her i Millionærklubben. Der har været gæt på et tidspunkt, at de måske ville sætte renten op med 50 basispointer. Joachim, kunne man forestille sig det, eller er du på de 25? Jeg tror, at Fed'en vil se markederne an, og så tror jeg heller, at de vil hæve mange gange af 25 basispunkter for ligesom at sondere terrænet, inden de potentielt giver markedet den ordentlige mavepuster. Mm. Så de fleste økonomer, jeg følger, de siger stadig de her 7 renteforhøjelser i 2022. Men jeg tror ikke, at stigningstakten nødvendigvis bliver den samme, fordi det er nogle skrøbelige markeder, og når man er i risk-off, så skal der ikke særlig meget til for at spooke folk. Pearson, 50 eller 25 punkter? Jamen, jeg er enig. Jeg tror også, at man hellere vil hæve det flere gange med 25, i stedet for at blive ved med at tage nogle, eller i stedet for at tage sådan nogle kraftige store stigninger, så hellere små step på op ad stigen. Så det satser jeg også på. Men det bliver spændende at følge, helt sikkert. Fordi at de har også fået et problem ind fra højre, som de overhovedet ikke havde set med den her krig, tænker jeg. Mm. Og ja, så selvfølgelig er det ærgerligt, at der næsten er kommet så mange i job, men altså, på det andet punkt, så er det jo med til at skabe en efterspørgsel på ting og goder, som gør, at virksomhederne får travlt med at producere. Så ja, det er sådan lidt på den ene side og på den anden side, så det bliver ret spændende at følge. Det gør det. Og Anton, når jeg spørger dig, om du tror på 25 eller 50 punkter, så er det jo altså fordi, at vi har talt om, inden at vi gik i studiet, sådan det der med at sådan kigge meget ned i alt det her makro, det er jo ikke noget, at I så voldsomt gør i juniorbordet. Du gør i hvert fald ikke. Nej. Du har jo en helt anden profil. Lad os lige høre lidt om, hvad er det egentlig, du studerer, for du er jo stadigvæk studerende. Jeg studerer fysik til daglig med fokus på simuleret kvantefysik. Så lidt noget andet end investeringsverdenen. Ja, det må man sige. Hvordan kan du bruge det ind i at investere? Matematikken går jo igen, og så er jeg efterhånden blevet rimelig skarp til at bruge en computer til at lave analyse og hente aktiedata ned. Men som sådan spiller overlapper det ikke så frygtelig meget. Okay. Anton, vi skal høre meget mere om dig og om juniorbordet, og alt det andet, som vi skal nå her i løbet af de næste, ja, nu er der sådan set kun 45 minutter tilbage, så lad os skynde os at komme videre i programmet. Det her, det er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet, der har jeg altså Anton Goldes fra juniorbordet. Jeg har Joachim Brygmann fra Pluto Markets, og jeg har Lars Pearson her fra Millionærklubben. Dejligt, at du også er med os, Lars Pearson. Du kan blande dig, kan jeg lytte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer herind til, så er du velkommen til at skrive til mig. Nummeret det er 42 42 03 21. Husk at starte din besked med at skrive Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Anton, lad os høre lidt om det kære juniorbord, som vi altså har nedsat her i 2022, hvor vi har givet jer 250.000 kroner til at investere, for I var også med i 2021, men der var det sådan mere en klub. Vi skulle lige finde ud af, hvordan og hvorledes vi udveksler erfaringer, hvordan I ser på verden i unge mennesker, og hvordan vi sådan, ja, sparer med hinanden. 250.000 kroner fik I altså i hånden til at investere for fra 1. januar. Hvordan er det gået med de penge nu? Markedet er jo nede, så vi er jævnt tilfredse med, at vi ligger en my over 0. Og det er 45 kroner eller sådan et eller andet, sagde du? Ja, 48. Det er bedre end 0. Sådan. Og vi har nogle aktier, der er gået lidt op og lidt ned. Vi har 14 forskellige aktier spredt ud på noget grøn energi, noget kryptovaluta, sådan noget som Oatly, noget alternativ til mælk og... Vi kigger også på nogle alternativer til kød. Derudover har vi Tesla. Vi er ret, især vores grønne energi og især sol er vi ret positive over her i lyset af den her konflikt og krig. I det Rusland nok, vi gerne vil være uafhængige fra Ruslands olie, så bliver vi nødt til at få noget energiproduktion i gang i både USA og i Europa. Og det er bare ikke til at sætte energiproduktionen i gang sådan nu og her, med andet end sol. Mm. Kraftværker tager jo gerne et par år at få op at køre, men sol kan man jo få op at køre på 5 uger til et par måneder. Så, og sol, det har jo været lidt svært for jer at finde præcis, hvad for nogle selskaber I skulle investere i, så derfor har I valgt at investere i en ETF, altså for at lægge jer lidt bredt ind i det her felt. Men Anton, når I sidder og debatterer investeringer og aktier i juniorbordet, hvor meget fylder den her krigsretorik så? Jeg er jo ikke med i alle vores undergrupper, men det har, jeg går ud fra, at det fylder meget over hos råvarerne, men det har ikke fulgt meget i tech endnu. Lidt grundet, at alle de store tech-virksomheder, vi kigger på, har samme udfordring på grundet den her krig, så sådan en indflydelse har det ikke. Nej, men, og det er jo fordi, at delte jer op i nogle grupper. I er jo, lige nu er I 15 mennesker tilbage i juniorboardet, og der har I altså for at, så har I givet hinanden, hvad skal man sige, mulighed for at investere et vist antal kroner i forskellige grupper, og så kan man selv vælge sig ind i det felt, som man særligt interesserer sig for. Og du interesserer dig særligt for tech-virksomheder. Hvor lang tid har du egentlig investeret, Anton? Det skal vi da også lige have med. I cirka 6 år, siden jeg blev 18. Okay, så ja. Du har altså, du kender godt lidt til de her markeder, må man sige. Anton, hvad er det, der gør, at du har kastet din kærlighed og til sydlandet også så juniorboardets penge på Tesla-aktien? Så casen for Tesla-aktien er jo, at de har indtaget en førerposition på de tre væsentlige markeder. USA, Europa, Kina. I USA dominerer de suverænt. Der er ikke rigtig andet at snakke om der. Europa er der nogle konkurrenter som Renault Zoe, ID3, ID4 og et par andre. Kina er det mest interessante marked, fordi det er største bilmarked. Men der dominerer det ikke så suverænt, hvis man kigger på absolutte salgstal. Der er en, der hedder Wuling Huangguang Mini EV, som sælger 400.000 enheder i 21. Hvilket er væsentligt mere end Teslas samlede salg på ca. 300.000. Dog at det er en bil til ca. $1,000 per enhed, hvor som Teslaerne sælger for 40-50.000 dollar per enhed. Så hvis man gør det op i omsætning, så dominerer de også det marked suverænt. Med sådan en position på markedet, og med Magner, der her i sidste kvartalrapport kommer op på 30,5% på deres biler, så har de masser af frihed til at sænke prisen for at bevare den her dominante position. Så det forventer vi vil fortsætte. Jeg var lige inde og kigge på leveringstiden på deres forskellige modeller, og rundt i verden på de forskellige markeder er det 6-8 måneder, lidt afhængig af model. Man kan få Y'eren og lidt før i Europa for tiden, men der er lang ventetid, så det er i den grad holdt tilbage af deres produktion og ikke deres efterspørgsel. Mm. Anton, din viden fra fysikkens og matematikkens verden, kan du bruge den sådan direkte ned i for eksempel forståelsen af, hvad Tesla egentlig er for en virksomhed? Jeg ved, du sådan har nørdet sådan noget omkring batteriteknologien. Altså, kan du sådan direkte koble det til investeringscasen her? Jeg har prøvet at kigge på, hvilken effektivitet får de forskellige bilmærker ud af deres batterier. Og der kigger jeg så på, hvor mange kilometer kan de faktisk køre per kilowatt, den her bil vejer. Det er nu ikke så meget den egentlige fysik med, hvordan elektronerne nu bevæger sig rundt, men snarere den tilgang at stille det op med, at veje bilen, og hvor mange batterier er der, så hvor meget kilomateriale har de og sådan. På den måde har jeg brugt det til at se, at Tesla er førende der. Mm. Ja. Og I har altså købt op i Tesla-aktien, den ligger i juniorboardets portefølje, og I har købt op af flere omgange, så vidt jeg ved. Og det har jo også været en aktie, som i den grad har haft det svært, altså den er faldet temmelig meget, og i det hele taget har den et ret vildt liv derude på børsen. Anton, hvad fik jeg til at købe mere op? Vi havde egentlig købt Tesla og Google i tech-gruppen, men så vel lidt videre analyse af Google, hvor vi kiggede lidt på, hvad for en indtjening har de i år, så tænkte vi, at den regner vi ikke med, kommer til at give meget over markedet i afkast i år. Og så tænkte vi, så skal vi have noget andet, og vi havde opbygget en rimelig solid case, hvor vi har fremskrevet Teslas omsætning og overskud i år, og vi regner ikke med, med en vækstrate på, vi regner med, at de rammer en vækstrate på ca. 100% i overskud. Og så kan vi ikke forestille os, at de kommer ned på en PE-ratio under 100. Det skulle gerne tilgodese en vækst herfra på en 55-60% for året. Og så tænkte vi, man skal jo måske være diversificeret, men hvis vi faktisk mener, at det her det kommer til at være tilfældet, så er det jo tosset at investere i andet. Og det er jo, altså, jeg var lige ved at falde bagover her, fordi at nu siger du jo selv PE-ratio på over 100. Altså, når vi ligger derop, Anton, det er jo, jeg ved godt, at man kan ikke diskutere, om aktier er dyre eller billigere, for alting kan blive dyrere, og alting kan blive billigere, så det er meget svært, hvad skal man sige, teoretisk diskussion. Men altså, så hårdt prisfastsat en aktie som Tesla, giver det der slet ikke nogen nervøse tics nogen steder? Med den pris, vi har nu, nej. For et år siden, da vi lå en 20% over, eller omkring den nuværende pris, og, Og med... Der synes jeg, vi lå en lille smule for højt. Tesla er jo sådan en aktie, hvor der ikke rigtig sker noget i et par år, og så skyder den afsted, og så sker der ikke så meget i et par år. Og så... så der synes jeg, vi lå lidt for højt, men nu er jeg komfortabel med at investere ved den pris, vi har i dag. Dejligt at høre. Så har I sådan en idé om, hvor skal den hen? Altså, hvornår sælger I for eksempel? Eller tænker I, at det her det er bare en long case, så den bliver vi... Eller hvad hvis nu røg op i... Lad os sige, at nu skal vi alle sammen ud med alle de der diesel- og benzinbiler, så vi skal op i, så den ryger hurtigt op i 1.200, som den var op i her for i november måned. Fyrer den så af, eller hvornår er nok, eller har I sådan en case? Så for Millionærklubben der har vi sat et price target til ende af året på lige over 1.300. Okay. Så hvis vi rammer 1.200 inden for et par måneder, så sælger vi og lægger om, fordi så er der jo ikke meget at hente længere i år. Okay. Og det er jo også en konkurrence, skal man lige huske på, så vi kører sådan et år ad gangen, så man skal måske også være sådan lidt fremme i bussen og vælge nogle af de friske takes, og det har I i hvert fald gjort med den her, kan man mene. I mener sikkert noget andet. Nå, men vi skal lige sådan prøve at spille den over til Joachim Brygmann, direktør i og stifter af Pluto Markets. Måske skal vi lige sætte et par ord på, hvad Pluto Markets egentlig er for noget, Joachim. Ja, så Pluto Markets er en social investeringsapp, hvor man kan handle kurtagefrit amerikanske aktier i en gruppe af venner. Vi har simpelthen prøvet at bygge et investeringsprodukt til den nye generation af investorer, som primært er kommet ind på markederne her over de sidste 5 år, som konsekvens af, at renterne har været negative, men også fordi, at markedsvilkårene har været gunstige. Så vi har ligesom prøvet at bygge et produkt til den nye generation, som vi mener er en lille smule overset af de eksisterende løsninger i markedet. Så det er sådan en slags Robin Hood? Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige. En Robin Hood-inspireret med et meget stærkt socialt lag. Okay. Og men Joachim... man skal være i gruppe eller hvad? Man kan ikke gøre det individuelt eller hvad? Man kan godt handle... Man handler rent faktisk individuelt. Okay. Men man deler oplevelsen i en gruppe med sine venner. Så forestil dig, at man kan åbne appen, og så kan man se hinandens portefølje. Hver gang du handler, får jeg en notifikation. Man kan bruge hashtags til at tagge en aktie, så den popper op. Ja. Og man kan også lave sine egne interne konkurrencer, både i gruppen, men også på tværs af grupper. Mm. Og jeg er altså ved at bygge det her, Joachim, så det er ikke sådan endelig færdigt endnu. Hvad skal verden med endnu en handelsplatform? Altså, vi har jo den første version live i App Store, hvor man kan handle for virtuelle penge. Mm-hmm. Men det, vi ligesom har prøvet at bygge, det er jo det her produkt til den nye generation, som har markant anderledes behov end det segment, der plejede at investere for 10 år siden, hvor gennemsnitsalderen var omkring de 50. Og det er rigtigt, der er begyndt at komme en del investeringsapps derude. Men specielt det her sociale lag er ikke noget, vi ser integreret særlig godt i de eksisterende platforme, hverken i Danmark eller USA, hvor vi også har ambitioner. Så når du hører Anton stå og fortælle for eksempel om deres valg af Tesla-aktien, altså vinder det genklang i forhold til nogle af de undersøgelser, jeg laver om unge investorers agerende ude på markedet? Ja, fuldstændig. Det er jo det er vand på min mølle. Og jeg har 3 punkter på min blog her ved siden af mig, og en af de ting, jeg har skrevet ned, og nu kan det godt være, at jeg springer en lille smule i agendaen, det er jo, at de unge gerne vil være herre over deres egne investeringer. Lidt ligesom man gerne vil vælge det kød, man køber i supermarkedet af moralske og etiske årsager, så vil man også gerne investere i noget, man ligesom kan stå indenfor. Og når jeg ligesom hørte dig gå gennem listen, Anton, så var det jo sådan noget som non-dairy milk, det var solenergi, og det var elbiler. Så det er jo totalt det, der er i trit med vores hypotese om, at der kommer en generation her, som gerne vil investere selv, fordi de synes, det er sjovt, de vil gerne lære det. Men der er altså også nogle moralske og etiske overvejelser, som gør, at de ikke bare vil plukke en eller anden ETF. Som Lars og jeg, der til sydlande åbenbart var fuldstændig ligeglade med, hvad vi hævede op i indkøbsvognene, da vi var unge. Shame on you. Shame on us. Det er også, der er ødelagt verden, Lars. Sådan er det. Altid. Hvad mere har I fundet ud af i de her undersøgelser, som I har lavet, Joachim? Ja, men for lige at tage et skridt tilbage og ligesom sætte scenen, jamen så har vi jo at gøre med en generation, som er kommet på aktiemarkedet i løbet af de sidste 5-10 år i særdeleshed. Og her der snakker vi altså segmentet 18-35 år. Så kigger man på dem, der typisk dominerede markederne, så var det jo de her sådan semiprofessionelle, måske havde de en CBS eller en økonom baggrund, som virkelig kunne investere, og resten de gik sådan set bare ned til bankrådgiveren og bad dem om at placere pengene og betale glædeligt 2% om året for det. Men vi har altså haft et miljø her, hvor renterne har været negative, hvor der har været bullmarkeder, som har gjort, at rigtig, rigtig mange unge har fået øjnene op for, at man altså kan allokere sin kapital mere intelligent. Og desuden har vi haft nogle boligmarkeder, der gør, at hvis ikke man får fingrene ud og rent faktisk begynder at generere noget afkast på sin kapital, så løber boligmarkederne fra en. Så vi har altså at gøre med en generation, som er blevet lukket ud i markederne, og ofte så sidder de jo og har en eller anden lidt mere eksotisk baggrund, og vil så gerne investere, men de ved ikke helt, hvordan de skal gribe det an. Og for den type af investorer, der har de eksisterende platformer altså været relativt komplekse. Så vi satte os ligesom på en mission om at prøve at forstå de her unge forbrugere og har lavet rigtig mange undersøgelser online. Vi har kørt fokusgruppe-interviews og også læst eksisterende rapporter fra nogle af vores konkurrenter. Og der er ligesom tre ting, der går igen. Det første det er, at samspillet mellem investeringsbeslutning og de sociale medier er enormt tæt for den her generation. Så det er ligesom to underkomponenter. Det ene er, at hvis man kigger på, hvor de får deres nyhedsstrøm fra, så jeres generation, hvis man må være så fræk, de fik det højst sandsynligt fra CNBC og Bloomberg på en international scene i hvert fald. Og jeg er glad for, at du ikke ser, at vi sidder og bladrer aviser derhjemme. Præcis, det kunne jeg lige så godt have sagt. Ja. Hvor at den unge generation, som Anton får givetvis meget af sin information fra enten Reddit eller fra Facebook, og så kan man ligesom tage et spadestik dybere derfra, hvis man finder noget, der fænger. Så nyhedsmedierne er blevet transformeret ind til i højere grad at være erstattet af sociale medier. Og det, der ligesom sker under det lag, det er også, at rigtig mange har WhatsApp-grupper eller Facebook Messenger-grupper med deres tætte venner, hvor de så bagefter begynder at diskutere de her nyhedsflows, som de får, inden de træffer en investeringsbeslutning. Mm. Så sociale medier er lige pludselig blevet en enorm integreret del af den unge investors investeringsbeslutning. Det er ligesom det første, der går igen på tværs af alle de resultater, vi har opsamlet. Men Joachim, altså for lige at blive der, altså, er der ikke gigantisk store fare af, at unge mennesker læner sig op af sådan noget som Reddit og Facebook, når de skal træffe sig ret alvorlige beslutninger, som det er med deres penge? Jo, det er der helt sikkert. Og der er også en problematik i, at der er rigtig mange, der gerne vil investere selv, og måske ikke har kompetencerne. Så spørgsmålet er ligesom, hvad der virker og hvad der ikke virker. Og jeg står ikke og siger, at det er fantastisk, at der sker det her paradigmeskifte. Men jeg tror ikke, man skal undervurdere. Det, du ser på Reddit, det er jo kun dem, der er allermest ud af den ene tangent, og virkelig gerne vil dele deres op- og nedture. Men det, vi ser den gennemsnitlige investor gøre, det er at gå på Reddit eller gå på Facebook-grupper, få noget information, og så gå tilbage til deres egen vennegruppe og rent faktisk behandle den her nyhedsstrøm på en meget intelligent og velinformeret måde, så det sociale altså spiller tættere. Så vi siger lidt for sjov, at i gamle dage, der var det single player investing, og vi ser altså et regime nu, hvor vi bevæger os over det, vi kalder multiplayer investing, fordi det simpelthen bare bliver meget mere socialt. Ja, og så kan man jo mene om det, hvad man vil, men det er jo altså en bevægelse, der er i gang, men du er jo måske med til at skubbe til den snibboldeffekt, Joachim Brygmann, af, at der er i hvert fald nogen, som har anklaget sådan et sted som Robin Hood for at være sådan et gaming, gamificere investeringsverden, altså ændre investeringsverden måske helt strukturelt for de nye investorer. Er det ikke en far? Jo, der er selvfølgelig far ved det. Jeg tror, at Robinhood de har gjort et par forkerte ting, som måske ikke helt handler om den måde, som unge investorer agerer på. De har for det første pushet nogle ekstremt komplekse produkter, altså optioner, primært til nogle investorer, der ikke helt vidste, hvad der egentlig foregik. Og den anden ting, de har gjort, det er, at de har løjet om deres forretningsmodel. Så Robinhood har helt sikkert været med til at underminere tilliden til nogle af de her unge investeringsprodukter. Men vi ser altså i stort set alle andre regioner end Skandinavien, der har vi altså fået de her nye spillere, som virkelig, virkelig er blevet godt modtaget af investorerne. Så hvad vil du gøre med din markedsplads, Joachim Brygmann, for at sikre dig, at det ikke bliver sådan et sted, hvor folk de bare smider alle mulige rygter ind og gamificerer og laver konfetti ned over skærmen og alt muligt, når der bliver handlet? Hvad gør du selv? Jamen, vi gør to meget konkrete ting. For det første, når man opretter sig på Pluto, så får man tildelt de her virtuelle penge, 50 virtuelle dollars, hvor man så kan begynde at handle, uden at man egentlig skal have pungen op i lommen, for ligesom at prøve at føle det andet og se, hvordan føles det i maven, både når det går op og ned. Og den anden ting, vi gør, det er jo, at vi forbinder personer med deres venner. Og vores tese er ligesom, at når jeg skal købe et hus, så går jeg ud og spørger mine venner, hvad synes I? Det ved, er det en god beliggenhed, og hvad vil I gøre, hvis I var mig? Og vi ser den samme tendens for de unge investorer, at de vil gerne tage hinanden i hånden og hjælpe hinanden. Og det er godt både for dem, der er avanceret, fordi de kan få en vidensdeling på et ret højt abstraktionsniveau. Men det er særdeles godt for de unge investorer, fordi de kan tage hinanden i hånden og stille de dumme spørgsmål i et trygt forum. Hmm. Anton, nu er du jo med i Juniorboardet, så der kan I jo diskutere og debattere. I taler jo også med os, så I er altid velkommen til også at smide nogle idéer forbi os, inden at I rent faktisk smider penge ud i markedet. Hvad gjorde du egentlig, før du kom med i Juniorboardet? Hvordan kvalificerede du dine egne tanker og dine forhold til en særlig aktie, som du lige pludselig blev forelsket i? Min research har ligget meget på, på internettet, på Reddit, på YouTube og ja, mest de to. Og fordi jeg befinder mig over i fysikkens verden, så er der ikke så mange, der interesserer sig for den slags. Så det har ikke haft så mange venner at gå og kaste den bold op af. Og det var egentlig også derfor, jeg søgte ind i juniorboardet, netop for at få nogle flere at spare med. Mm. Fordi det er ikke i alle miljøer, som nogle af mine... Jeg kender nogle bekendte, der går på CBS, og der kan man jo gå og snakke om den ene og den anden aktie i frokostpausen. Det gør vi bare ikke ude på fysik. så har du en opgave, ikke? Så det er jo nu, så du kan lave et lille bord. Skal vi aktiesnak, ikke? Altså, investeringer for alle. Speed dating for aktiesnak. Fysikerne. Eller andet. Ja, ja. Cool. Anson, der har du en opgave der. Joachim, tilbage til dig. Og nu var du lige inde på, det tænker vi skal runde, at der er kommet rigtig mange nye investorer til fadet her. Yes. Efter at vi har haft corona, så er der rigtig mange af de unge mennesker, som er begyndt at få øjnene op for investering. Og det er jo bare super dejligt, men måske også en lille bit smule farligt. Nu står de så, måske jeg har købt aktier op i en periode, hvor der kun har været bullmarkeder. Nu er der blevet krig i Europa, og der er rigtig mange markeder, der bløder. Kommer vi til at miste de investorer, tror du, sådan for godt, fordi de simpelthen brænder fingrene for meget? Jeg tror helt sikkert, at der er et segment, som måske har været lidt for meget YOLO-agtig. Og måske fokuseret lidt for meget på den korte bane i forhold til det lange sigt. Mm. Men det dummeste, man kan gøre rent investeringsstrategisk, det er jo at sælge ud, når der kommer en krise. Ikke? Fordi history repeats itself, og markederne giver på den lange sigt et risikoafkast, og hvis man sælger ud nu, så er sandsynligheden for, at man taber altså 100%. Mm. Hvorimod der er en rimelig stor sandsynlighed for, at det her det nok skal løse sig på den ene eller på den anden måde på den lange eller den mellemlange bane. Mm. Lars Persson, du står nikker. Jo, men det er jo nu, altså, man skulle have solgt, og det er jo det der med, at man skal jo sælge, før krisen er der. Man skal jo sælge i opgangstider, det glemmer man jo sjældent, ikke? Jeg synes, du sagde, at man havde lukket lidt nye unge mennesker med. Det, der har jo været faren, det er, at det har jo været lidt ligesom et spil, hvor man aldrig kunne tabe. Folk har glemt det, og man har ikke rigtig talt om det. Nu sagde du, at der var nogen, der talte om, hvordan de på det her på Reddit, hvordan det går. Hvor mange er det egentlig, der fortæller om deres tab? Det synes jeg ikke er så ofte. Så det er jo hele den her, at lige nu er mine 20.000, jeg har smidt ind, de er måske blevet til 15, og tro mig, de kan både blive til 9 og 8 og 7 og 6, inden vi er omme med det her. Så det skal man jo være klar til at sige til sig selv, nå ja, men jeg skal ikke bruge pengene i dag, så vi er slet ikke, altså lige nu der ryger det den finske marked ned med 5%, ikke? Vi er jo slet ikke færdige, desværre kan man sige, så vi skal have savet meget mere af den gren, fordi det buller så meget op. Og så er det godt, at vi står og taler om, at de unge mennesker har jo gigantisk lang tidshorisont. De skal jo først på pension om mange, mange år. Men sådan nogen som Anson, nu ved jeg ikke, hvordan du bor, Anson, men på et eller andet tidspunkt, så skal du måske ud og købe din egen bolig, hvis du ikke allerede har det. Så altså, der kan jo godt være relativt få år, til man skal bruge de der penge. Joachim? Ja, det kan der sagtens være. Jeg vil sige, jeg tror tilbage til det, jeg nævnte før med, at der givetvis er nogen, der har taget en lille smule for meget risiko her på den korte bane, så tror jeg, det taber lidt ind i det, vi diskuterede lige før med, hvor man får sin information fra. Og hvis man kigger på YouTube og på Reddit og kun handler på baggrund af den information, der er der, så tror man jo, at man kan købe en Tesla call option og så blive rig inden for et par uger. For det er den information, der flyder på YouTube og på Reddit til dels også. Mm. Men det der med så at forholde sig kritisk til den og bearbejde den enten med nogle ligesindede i juniorboard eller i en investeringsgruppe eller noget andet, det er jo derfor, det er så vigtigt, at man ligesom får filtreret den her biased information væk og får et mere objektivt billede af, hvad det rent faktisk vil sige at investere. Anson, lad os lige prøve at spørge ind til dig. Hvilke sådan et forhold har du til afkast? Altså, hvor meget vil du mene, at det er rimeligt, at man skal kunne lave af afkast i løbet af et år, for eksempel på en sådan blandet aktieportefølje? Hvor meget vil du være tilfreds med? Selv eller for bordet? Jeg er rimelig risikovillig og har ambitioner om et højt afkast, fordi det var ikke så mange penge, jeg havde, før jeg gik i gang med studie i forhold til, hvad en månedsløn kommer til at være. Så hvis jeg lå at tjene en 10% om året, så ville det ikke gøre en væsentlig forskel. Så hvor meget afkast er et højt afkast for dig? En fordobling om året sådan cirka. Holy moly! Mm. Okay, altså Joachim, er det afspejler det meget godt, hvordan unge mennesker tænker, at de skal fordoble deres portefølje hvert år? Jeg tror, det er den høje ende, men der er faktisk et tredje punkt, jeg har skrevet på min blog her, og det er, når vi ser på den unge generation, så har de en meget højere risikovillighed, end man typisk så for 20 år siden. Så jeg kan huske, at jeg fyldte 18, og nu er jeg 31 år, så det er ikke, fordi jeg er en dinosaur. Jeg er nok et sted midt imellem en ung og en dinosaur. Men jeg kan huske mit første møde med en bankrådgiver, hvor han sagde, at det var fornuftigt at lægge 50% i obligationer og 50% i aktier. Ja. Og det er jo det, man vil betegne som super konservativt som ung investor i dag. Mm-hmm. Fordi obligationer, dem er der ikke meget ved. Og hvis man har en veldiversificeret aktieportefølje, så genererer man et afkast over en lang tidshorisont, men ikke særlig meget på den korte bane. Og når vi ser på den unge generation i dag, så er de altså i aktiver, som ja, tech-aktier og krypto primært, som jo har en helt anden volatilitet og også et andet forventet afkast. Mm. Jeg synes dog, man skal være lidt opmærksom på, at hvis man tænker det i økonomisk framework, så er det ret rationelt for unge investorer at have en enorm høj risikovillighed, og så falder risikovilligheden i takt med, at man rent faktisk skal bruge pengene, typisk når man går på pension. Mm. Så bare fordi at risikovilligheden er steget, synes jeg ikke nødvendigvis, det er en dårlig trend. Det er faktisk rationelt at gå ud og tage meget risiko i starten, og så lige så stille justere i takt med, at man kommer tættere på at skulle realisere pengene. Så selvom det lyder lidt vildt, det Anton han siger, så altså, er det sådan set det helt normalt, og måske også i virkeligheden lidt fornuftigt. Ja, det kan godt være, at man ikke får 100% om året, men altså ikke desto mindre. Så må man godt være lidt mere risikovillig, når man er ung selvfølgelig. Nu, en af de ting, som vi taler om her i Millionærklubben, det er, at hvis man netop er ny på aktiemarkedet, og man ikke ved, hvad man har med at gøre, men man godt kunne tænke sig at være med på den der rejse, så skal man investere passivt. Man kan vælge nogle ETF-fonde, og så kaste sig ud i det og få afkast af sine penge på den måde. Er de unge mennesker med på den? Ja, det er der givetvis nogen, der er. Og jeg er typisk tilhænger af den aktive forvaltede del, fordi det er det produkt, vi er ved at bygge i Pluto Markets. Men når det så er sagt, så tror jeg stadig, at ETF'er er en rigtig god investeringsbeslutning for mange. Det er der er ret stor forskel på de personer, som investerer aktivt, og dem, der investerer passivt. Dem, der går ud og investerer passivt i robo-advisors for eksempel, de gør det jo, fordi de ikke synes, det er sjovt. De vil gerne have noget allokering i markedet, men de gider basically ikke selv at tage sig af det. Så det er det segment, der før gik ned til sin bankrådgiver og sagde, her tager af det, jeg gider ikke have noget med det at gøre. Så for dem er ETF'erne jo stadig den rigtige løsning. Men du har bare det andet segment i markedet, som rent faktisk gerne vil lære det, selv have jord under neglene, og gerne selv vil ligesom vælge, hvilke aktier de investerer i, også ud fra et moralsk argument. Mm. Og for dem er vi jo over på den aktive banehalvdel. Så jeg synes ikke nødvendigvis, man kan sige noget bedre end det andet. Det er to meget forskellige kundegrupper i min optik. Anton, hvad trigger dig i forhold til den her aktieverden? Altså, hvorfor ønsker du selv at vælge aktier, når du skal putte ting i din portefølje frem for at vælge en bred ETF? Som Joachim siger, at jeg godt kan lide det, og jeg godt kan lide at sidde og kigge på kvartalrapporterne og sådan. Dog synes jeg ikke, man kan dele det så hårdt op med dem, der investerer i enkelte aktier, og dem, der investerer i ETF'er. Fordi der er nogle felter, hvor jeg synes, at ETF'er er rigtig interessante. Sådan noget som genteknologi, hvor jeg er blevet overbevist om, at det kunne godt blive noget rigtig stort, men det er ikke mit speciale. Og så kan jeg ikke gennemskue, hvad for en af de her 100 firmaer, der faktisk bliver til noget. Så har det helt fint med at investere i en ETF i det felt, som ikke er noget, jeg rigtig forstår. Og så holde mig til det, jeg forstår. Så du blander det altså også lidt? Ja. Ja, okay. Joachim, tilbage til din undersøgelse, og hvordan I kan se, at de unge mennesker agerer. Det handler også noget om, hvor lang tid man er i stand til at holde deres opmærksomhed. Hvad ligger der i det? Jamen, jeg kan da huske, at mine forældre, de altid sad og læste brugsanvisningen, når de købte en ny VHS-maskine, eller hvad de ellers kunne få fingrene i. Og når vi kigger på den unge generation, når vi er ude at teste vores app i marken, så kan vi se, at folk, de læser overhovedet ikke, hvad der står. Du kan skrive en instruktion på 3 linjer, og de læser den ikke. Så det er generation TikTok, der er vant til, at alt skal kunne være super intuitivt, og man skal have en forståelse af, hvad der egentlig sker inden for 2 sekunder. Og hvis man ikke formår det, så er de væk igen. Så man skal virkelig, virkelig arbejde med brugervenlighed på et helt ekstremt niveau, før man ligesom kan formå at fange det her unge segment. Okay. Er der nogen af jer, der ved, hvad en moviebox er? Af unge der? Nej, okay. Nå, det var sådan noget, vi legede i meget gamle dage, inden at folk havde simpelthen købt videomaskiner, så legede man simpelthen sådan en, og så med en... Og så havde man 3 kassetter, og så havde man en videoaften, ikke? Ved I, hvad video er? Nå. Lars Persson, kunne man forestille sig, at alt det her, altså tiden går sin gang, og de der unge generationer, de lige pludselig kommer de jo til at fylde mere og mere og blive vores alder. Altså så markedet kommer vel til helt strukturelt at ændre sig i årene fremover? Men ja, har det jo allerede gjort på nogle punkter. Det kan vi jo allerede se med den her, nu har jeg allerede glemt, hvad det var, da de to kastede den op, den der, nå, det er også lige meget, hvad var den hed over i USA? Dem, der netop lejede film ud, som så steg voldsomt, fordi den var shortet. GameStop. Og... Tak, GameStop. Ja, jeg lige glemte det. Men det viser jo bare, men det jeg er bange for, det er, at hvis du først kører i den ene bane, så tror jeg bare, det bliver svært at skifte fra, jeg skal have 100% afkast over til den næste bane. Altså det der med at give ned, det tror jeg bare bliver rigtig, rigtig svært. Så det er der, hvor jeg ser vores store udfordring, det er, jamen, da jeg var 20, fik jeg 100%. Hvorfor skal jeg så ikke også få det, når jeg er 40? Altså sådan ligesom, jeg tror, vi har opdraget nogen lidt forkert på aktiemarkedet lige nu, og nu får vi heldigvis et rap over fingrene, og det kan måske være med til, at nogen vågner op og siger, jamen, og det lavede vi også inde på, at når vi har kun 10.000 kroner eller 5, så skal der virkelig smæk på drengen. Men er vi dygtige nok til, når vi nu har måske 100 eller 800 eller 2 millioner, og skrue lidt ned, eller så kan man selvfølgelig dele ens aktieportefølje op i nogle klasser, men vi kender også godt den der, ej, nu går den lidt dårligt, så ryger den lidt ind under hovedpuden, ikke? Og så får man ikke solgt den. Altså, så det bliver lidt spændende. Det er udfordringen, siger jeg. Joachim Brygmann, er vi i gang med et gigantisk investeringsundervisningsprojekt online derude for de unge investorer? I Plus Markets? Eller nej, hvordan? Altså sådan generelt set. Altså er markederne i gang med at undervise, havde jeg nær sagt, mere eller mindre bevidst de unge mennesker ved at have den slags platform, for eksempel? Ja, det tror jeg da helt sikkert. Mm-hmm. Jeg tror egentlig også, det er sunde lærepenge på den lange bane. Mm-hmm. Men man lærer jo ligesom kun ved at få jorden og neglene. Jeg tror, nogle gange man fokuserer de lidt forkerte steder. Altså, vi har en tendens til at fokusere på GameStop og på AMD og alle de andre, der ligesom gik fuldstændig amok. Og jeg tror ikke, man skal kimse af, at det er netop det segment, der ikke forholdt sig kritisk. Gik på YouTube og så en eller anden, der har købt en Tesla, fordi de har været langt et eller andet absurd risky. Og det tror jeg er minoriteten. Det er det, vi kan se i hvert fald, at folk er relativt informerede, og folk forholder sig kritisk. Der er nogen, der ikke gør, og der er nogen, der har FOMO, altså Fear of Missing Out. Og de får et rap over nallerne, men jeg tror godt, de var bevidste om, at de løb en ekstraordinær risiko, og der er helt sikkert et segment, som er blevet trukket ind i de finansielle markeder, som typisk har spillet online casino eller noget af den stil, og sådan set har fået de samme lærepenge, som de nok har fået mange gange på rouletten. Anson, GameStop og AMD, det var jo nogle aktier, som gik helt amok her. Hvad er det, et års tid siden eller noget i den retning, hvor at meme-stock, som vi kalder dem sådan over en bred kamp. Var du med på nogle af dem? Det var jeg ikke. Der var nogen, der ville kalde Tesla den originale meme-stok. Mm-hmm. Men jeg har ikke været med på nogle af de mere moderne. Og netop som du siger, Joachim, så kan det være farligt at være med på den bølge. Men også som du siger, så er det måske lærepenge godt givet ud. Fordi om man så brænder nallerne til at starte med, så synes jeg, det er super, at man kommer i gang med at investere i en tidlig alder. Fordi hvis man går nogle år tilbage, så er der mange, der først begynder at investere, når man kommer lidt op i alderen. Altså, har du selv oplevet det, Anson? Altså, du har siddet igennem de der 6 år, som du nu allerede har investeret, og så på et eller andet tidspunkt tabt en hel masse penge, og det gjorde ondt, og så lærte du noget af det? De sidste 6 måneder har været lidt hårde. Mm. Men jeg tror stadig, min tese er solid. Men er det er så første gang, at du prøver, at markederne går tilbage i det omfang, som de har gjort nu? Ja, der var også lidt med kryptovalutaer tilbage i slut 17. Men nej, det har ikke været så slemt at rappe over nallerne, fordi jeg er stadig væsentligt oppe. Så det er sådan tilbagetræk, så skulle man stå og kigge lidt, skulle jeg have solgt? Og der er det sådan lidt, at hvis jeg tror på casen long term, så prøver jeg at time markedet for måske at få en, nu er det så meget sådan 40% her, eller en 40% der. Jeg kan overhovedet ikke time markedet godt nok til det, så der tænker jeg bare, at hvis jeg tror på min long term case, og så bliver jeg på banen. Mm. Jeg prøver også at tænke på på værdien af de aktier, jeg har, som x antal aktier i Tesla, en den her procentdel af firmaet. Så markedsprisen siger fra dag til dag, det gør mig ikke rigtig noget. Mm. Men det er dog måske lettere at forholde sig til risiko sådan i teorien, end at sådan rent faktisk mærke det på kroppen. Kan du seriøst mærke det nu, at det er skræmmende? Ikke rigtig, nej. Godt, jamen det er fint. Jeg har forsøgt at holde op med at blive for begejstret de dage, hvor det skyder op. Og når man har lagt det fra sig, så er det også nemt ikke at få koldsved over, at det falder lidt. Det lyder super sundt, det der, Anson. Der er en lytter, der skriver ind til os på 42 42 03 21. Det er Peter, han spørger om, hvor mange unge, der har lånt penge til aktieinvestering. Joachim, er det noget, I sådan har gjort jer en tanke om? Nej, men det er ikke noget, vi har lavet analyser på, men min umiddelbare tanke er, at det faktisk ikke er særlig mange. Det kommer lidt an på, hvordan man definerer spørgsmålet. Hvis det er at låne penge for at investere, så vil jeg tro svaret tæt på 0. Men når man snakker handlegearede produkter, så får du et andet svar. Og det er jo også en implicit måde at låne penge til at handle for. Så det er klart, at optioner er et gearede produkt, og det har der jo været en masse handel i USA især. Og CFD-handel er jo også gearede produkter. Så hvis det er spørgsmålet, jamen, så vil jeg tro, at det er en højere andel, uden jeg vil sætte tal på det, for det har jeg ikke basis for. Men vil næppe heller ikke så mange unge, der bruger gearet produkter herhjemme, eller? Nej. Ja, okay. Nå, men det behøver vi heller ikke stå og gætte på. Anton, bruger du gearet produkter, eller har du brugt gearet produkter? Jeg har daytradet en lille smule, men ikke meget. Dog har jeg taget studielån for at investere for. Mm-hmm. Det er jo et billigt, billigt lån, man kan tage, imens man studerer, og det tænker jeg, godt, jeg kunne lave et afkast, der var bedre, end hvad det koster. Okay. Daytradet, havde du succes med det? Der ligger jeg lige omkring 0. Okay, det er måske meget godt klaret. Så er der Erik i Odense, som skriver, at der er mange brugte Tesla'er til salg i Danmark. Anton, er det noget, du sådan holder øje med, hvor mange til salgsskilte der er på de her Tesla'er? Ikke lige i Danmark. Jeg følger brugsalgsprisen på det amerikanske marked, for at se, hvor meget værditab der er over en 3 eller 5 års periode. Men hvor der så er relativt let i forhold til bilklassen, hvor en BMW typisk mister en 40%, altså i den størrelse, og en Tesla 3 eller Y, Y er så ikke helt gammel nok, men mister en 10-15%. Men på det danske marked følger jeg ikke så meget med. Okay, fair nok. Joachim, over til dig. Vi skal måske lige også bruge lidt tid her til sidst på at høre om, hvad det er for en rejse, I er på i Pluto Markets, fordi at I er jo et af de altså meget få selskaber, som har fået økonomisk støtte af en, hvad kalder vi det, en VC-fond? Ja, ja. En Silicon Valley-baseret inkubator. Fortæl lige lidt om det, og hvad det er. Ja, men vi startede Pluto Markets for cirka et år siden, og ville gerne prøve at bygge det her investeringsprodukt til den nye generation af investorer, og det starter man som regel ved at lave et fint PowerPoint pitch deck, og så går man rundt og banker på nogle døre og spørger, om de vil investere i det. Og det havde vi sådan set relativt god held med, men inden vi var ved at lukke en aftale med en investor, så kom vi ind i Y Combinator i USA. Og Y Combinator, det er startup-versionen af Harvard, hvor der er cirka 18.000 virksomheder, der ansøger, og 450, der kommer ind. Så vi er altså i et intens læringsforløb lige nu, som har varet de sidste 3 måneder, hvor virksomheder som Airbnb, Coinbase, OpenSea og en masse andre, Reddit, har været igennem og ligesom slået deres tidlige folder der. Og når man er i det forløb, jamen, så kan man sådan set spare med nogle af de bedste partnere i hele verden løbende, men man får også en investering. Så vi har fået omkring 5 millioner kroner ind i venturekapital. Og nogle af de selskaber, som du nævner, det er jo det, vi kalder unicorns, altså som er blevet gigantisk store milliardvirksomheder. Skal I være det? Det er helt sikkert ambitionen, og det er en lille smule grænseoverskridende at stå her og sige, når man bare lige knap har fået sin beta-version live i App Store, og er sexy, der sidder i en kælder i Hellerup. Men det er simpelthen noget, man lærer, og det er jo meget uddansk, men det er til gengæld meget amerikansk. Mm. Så her sidste uge, der havde vi en øvelse, hvor vi skulle sidde med vores mentor, og så fortælle, hvad der skulle til, før vi blev unicorn. Og så begynder man ligesom at regne lidt på tallene, og det kan godt lade sig gøre inden for det her space. Der er mange andre, der har gjort det. Det er klart, at der er en masse ting, der ligesom skal falde i hak, før det sker. Ja, okay. Så I ligger altså også hånden på kogepladen ved at tage imod de her penge fra Y Combinator. Hvad er det? Altså, hvor mange selskaber ud over jer har fået penge her i den seneste runde? Jamen, 450 virksomheder globalt, og i år er vi cirka 50 virksomheder, der er blevet udvalgt i Europa, og i Skandinavien er vi, jeg tror, der er 1 eller 2 ud over os, men det er det. Så det er altså et nåleøje, man kommer igennem, hvis man får penge derfra? Det må man sige. Ja. Man skal være heldig, hvis den tid, det tager at ansøge, er pengene værd. Men til gengæld, hvis man kommer ind, så er det også bare en kæmpe booster til en virksomhed som vores. Mm. Alle investorer i hele verden vil lige pludselig gerne snakke med os, og de vidste dårligt nok, hvem vi var før. Og vi er stadig kun et år gamle, så det er klart, at hvis vi fortsætter takterne, så ser det godt ud, men nu skal vi ligesom ud og have brugere på at validere, at der er nogen, der gerne vil have vores produkt, og vi desuden har ret i den her multiplayer investing tese. Mm. Hvad er næste skridt, Joachim? Jamen, nu har vi den her beta-version live i App Store, og vi har ansøgt om en fondsmæglerlicens, som gør, at vi ligesom kan operere med rigtige penge på tværs af EU, og vi kommer til at lancere i USA til sommer. Prøv at tage kampen op med de helt store spillere derovre. Så vi håber selvfølgelig, at vi kan få nogle betalende kunder på snart, og så håber vi ligesom, at det er jo svært at stå og fremskrive. Jeg kan jo lukke alt muligt hø ud på mikrofonen her, men det skal bare gå godt, og der er 20 måder, det kan gå godt på. Der er i hvert fald nogen, der tror på jer derude. Det kan man slå fast, Joachim. Men I er vel altså ret beset en tech-virksomhed, eller er I også nogen, der laver analyser ind i de finansielle markeder? Nej, det gør vi ikke. Vi er en rendyrket fintech-virksomhed. Vores tese er jo ligesom at lave de her grupper, hvor man kan samle vennegrupper også og dele den her investeringsoplevelse. Og vi håber jo, at content vil blive spredt i de her grupper, så man kan dele links, så man kan dele analyser andet steds fra. Vi mener, at der er rigeligt content ude på nettet. Det handler bare om at skabe en ordentlig struktur i det. Og desuden så er det mega tidskrævende at skrive content. Det har vi prøvet før. Og vi kan simpelthen generere et højere afkast ved at fokusere på det rene tech-produkt. Super spændende at høre om jeres virksomhed. Lars Persson, vi retter lige blikket mod de aktuelle marked her de sidste 5 minutter, så vi også ligesom får hånden på kogepladen der. Palle Ejort fra Vordingborg har skrevet ind til os, at der virkelig ikke er noget, som du kunne finde på at købe nu. Det var faktisk noget, du købte i slutningen af sidste uge. Hvad var det? Jamen, det var Subsea 7, fordi at de leverer jo til oliebranchen, og nordmændene sagde jo, at med den her udvikling, og vi skulle afskære Rusland for gas, så ville de gå i gang med at kigge igen på hele det her ude i Baringshavet og rundt omkring. Så dem har jeg købt, og de stiger også lidt. Det er jo alt, der hedder noget med olie, og så en lille smule andre ting, der stiger, og alt andet falder mere eller mindre. Det betyder, at det norske marked er rundt nullet. Lille plus faktisk, og resten af Europa, ja, vi klarer os faktisk, fordi vi så har Vestas og Ørsted, og så har vi The Drilling Company, der faktisk har jo givet den fuld gas de sidste stykke tid, og stiger 11% i dag. Og så har vi Norden, der kom ud med et fantastisk regnskab, giver 18 kroner i udbytte og handler stadigvæk 237, så kan man lige regne ud, hvad det er det direkte afkast. Det er jo stadigvæk sjovt at være med, så det er nok også derfor, at folk de taber ind i den, at sige, eller køber ind i den, hedder det, fordi at man stadigvæk får noget i baglommen, og de har jo også en win-win-situation. Vi skal sejle kornet længere, vi skal sejle olien længere, det er i hvert fald, og det kan man også se op i Norge, så der er noget der. Altså Tyskland er på 12.500, kan du huske det, vi stod og snakkede om, at nu skulle den i 14.000, og nu skulle den i 15.000, og nu skulle den i 16.000, så er vi altså lynhurtigt barberet os ned til 12.500 i det tyske marked, og selv det franske marked, som plejer at klare sig lidt godt, er også nede med 4,7%, så der er ikke meget helle at finde i øjeblikket, det er der ikke. Det kan man ikke sige, og det er jo altså særligt energimarkederne, som går amok lige for tiden. Der er også den årlige CERAWeek, gigantisk energikonference, som løber af stablen i Houston, Texas, hvor nogle af de store spillere, Saudi Aramco og ExxonMobil og Chevron og alle mulige andre, også en masse politikere, og selvfølgelig finansfolk, der skal tale derovre. Så det er altså også værd at holde øje med, hvad der bliver sagt derovre, når det lige præcis gælder den her vanvittige oliepris og det hele taget den krise, den krig, vi har gang i Europa. Lars? Et lille sted, der også er, og det er meget ikke særlig, hvad kan man sige, der er mange, der har mening om det, men tobakaktier er desværre også et sted, hvor folk gemmer sig i sådan nogle tider. Jeg ved godt, det er der ikke så mange, der investerer i, men der kommer regnskab i morgen for Skandinavs Tobakskompagni, eller Group, som bliver spændende at følge, STG, som bliver spændende at følge, hvordan de lige klarer den, og hvad de betaler i udbytte, men sådan er det, ja. Der er altid noget at kigge på. I morgen er der også Apple Peak Performance Events, så der kommer også til at ske ting, og så jeg er sikkert på Apple-aktien. Lars Persson, hvor vil du smide penge hen, hvis du skulle gøre det lige nu? I min baglomme. Altså det fede er, at vi får en masse udbytter, og dem vil jeg gemme under hovedpuden. Den smule negativ afkast eller rente, man betaler i øjeblikket i banken, den er godt givet ud i forhold til den risiko, du har i markedet. Det måler slet ikke hinanden op. Så det er bare med at få suget alle udbytter, og det er også derfor, man skal lige huske, når man sidder og trykker på, hvis man sidder og trykker på salgsknappen i øjeblikket, du afskærer dig egentlig også for nogle udmærkede udbytter, og man kan sige, i og med aktiekurserne falder så meget i øjeblikket, så får du egentlig også på nogle af de her afkaster eller udbytter, så får du også et godt direkte afkast, så man skal lige måske afstemme lidt, hvad man gør inden, og jeg siger ikke, tingene er løst i morgen, det er de bestemt ikke, men det kan godt være, at der bliver overreageret en lille smule, og det kan godt være, at vi ser nogle andre energipriser sådan i løbet af de sidste kvartaler af året. Ikke? Så og hvor mange kontanter har du i din lomme, Persson? Jamen, jeg har jo brugt noget på Subsea, så jeg har kun 28.838 kroner. Hvor mange kontanter har Junior brugt det, Anton? 60.000. Sådan, så der er altså lidt, der kan puttes i lommen. Vi sætter et punktum der. Tak til Anton Goldes, til Joachim Brygmann og til Lars Persson. Tak til Louis, der tog sig af teknikken i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen og ser på det hele. Aktiemarked og finans, det er altså som sædvanligt, når klokken er 9.06. Thank you.